Temin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie, od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 18 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki niebawem przedstawi w Sejmie informacje na temat przebiegu negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej. Jan Krzysztof Ardanowski i Lech Kołakowski nie są już zawieszeni w prawach członka PiS-u. Wcześniej obaj spotkali się z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Władze Francji chcą utrzymać część restrykcji sanitarnych do lata przyszłego roku. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że jeszcze dziś w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawi stanowisko w sprawie budżetu Unii Europejskiej na najbliższe lata. To będzie wystąpienie pana premiera, które wynika z regulaminu Sejmu. Pan premier może w każdej chwili w czasie obrad Sejmu wystąpić w sprawach dowolnych, w sprawach bieżących między innymi. I taka informacja dotycząca aktualnej sytuacji i też stosunku Polski co do ostatnich decyzji w ramach Unii Europejskiej oraz strategii negocjacyjnej w ramach Unii Europejskiej zostanie przedstawione. Wcześniej marszałek Sejmu Elżbieta Witek informowała, że szef rządu wygłosi wystąpienie jutro. Decyzja ma związek z jutrzejszym szczytem Unii. Pan premier chce się przed posiedzeniem samym przygotować na posiedzenie, natomiast również są głosowania, w związku z tym te wszystkie rzeczy trzeba połączyć, ale tak jak mówię, dzisiaj skoro wszyscy oczekują tej informacji, to pan premier przedstawi te informacje, które są znane, ale podsumuje sytuację dotyczącą negocjacji. Polska i Węgry poinformowały w poniedziałek, że nie mogą poprzeć pakietu budżetowego z powodu dołączonego do niego mechanizmu uzależniającego wypłatę pieniędzy od kwestii praworządnościowych. Jakiekolwiek dyskryminujące mechanizmy oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą być zaakceptowane, napisał w niedawnym liście do liderów unijnych instytucji premier Mateusz Morawiecki. Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz poseł Lech Kołakowski zostali przywróceni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości, poinformował szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski. Lech Kołakowski wczoraj ogłosił, że odchodzi z partii. Dziś jednak po spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim oświadczył, że sprawa jego pozostania w PiS-ie jest otwarta. W rozmowie uczestniczył też Jan Krzysztof Ardanowski. Wcześniej w mediach pojawiały się informacje, że obaj politycy będą chcieli założyć własne koło w Sejmie po tym, jak zostali zawieszeni za głosowanie wbrew partyjnej dyscyplinie w sprawie piątki dla zwierząt. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie funkcjonariuszy policji, którzy podczas zamieszek, do jakich doszło na Marszu Niepodległości, użyli broni gładkolufowej. Jak powiedziała prokurator Aleksandra Skrzyniarz, śledztwo jest prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień. Polegającego na użyciu broni palnej gładkolufowej w trakcie czynności związanych z zabezpieczeniem porządku publicznego, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego dwóch osób. To jest czyn z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Jedną z postrzelonych osób był fotoreporter tygodnika Solidarność Tomasz Gutry. Jeszcze tego samego dnia, jak przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli w tej sprawie mającej wyjaśnić to zdarzenie. Francuski premier Jean Castex poinformował, że niektóre restrykcje sanitarne wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa zostaną utrzymane do lata. Francja chce tym sposobem uniknąć trzeciej fali pandemii. Premier Castex tłumaczył przed komisją parlamentarną, że chce uniknąć błędów, które, jak powiedział, popełniono po powrocie z letnich wakacji, gdy zniesiono niemal wszystkie obostrzenia. Nie wrócimy do sytuacji sprzed drugiego lockdownu. Niektóre restrykcje hamujące pandemię będą utrzymane, stwierdził Jean Castex. Tłumaczył, że rząd przygotowuje plan powolnego wychodzenia z narodowej kwarantanny, które potrwa kilka miesięcy. Będzie można poruszać się swobodnie, jednak w miejscach, w których przebywamy, będą nadal obowiązywały restrykcje sanitarne, mówił szef francuskiego rządu. Media podają, że na początku grudnia otwarte mają zostać sklepy, świątynie oraz teatry i kina. Będą jednak podlegały surowym przepisom sanitarnym. W przyszłym tygodniu rząd przedstawi swój plan na święta Bożego Narodzenia. Prezydent Emmanuel Macron wygłosi także orędzie do narodu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 35 funkcjonariuszy z radomskiego aresztu śledczego dało dziś krew w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga. To ich odpowiedź na apele stacji krwiodawstwa w całej Polsce, to by dawcy nie zapominali o potrzebujących. Tu nikogo nie trzeba przekonywać czy namawiać, gdy pojawia się ambulans. Poza funkcjonariuszami pozostającymi w czynnej służbie przyjeżdżają emeryci albo ci, którzy akurat tego dnia mają wolne. Mundurowi uważają, że oddawanie krwi to wręcz ich obowiązek, zwłaszcza teraz w czasach pandemii. Tłumaczy podpułkownik Radosław Kryza, dyrektor aresztu śledczego w Radomiu. Jesteśmy dumni z naszych funkcjonariuszy, że do tej akcji mogą przystąpić i mogą społeczeństwu się w ten sposób przysłużyć. Michał Słowiński, młodszy wychowawca w radomskim areszcie, od lat oddaje krew regularnie. Trzeba pomagać. Krew jest rzeczą, której nie możemy wyprodukować sztucznie, więc bardzo ważne, zwłaszcza w tej chwili, w czasie pandemii COVID-a, dzielić się z tym, co mamy najcenniejsze. W sumie w tym roku radomscy funkcjonariusze służby więziennej oddali 80 litrów krwi. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Dziś trzeci listopadowy wieczór z kadrą. Kto wie, czy nie podobny do poprzednich. W zeszłą środę od patrzenia, jak bardzo szczęśliwie Polacy pokonali Ukraińców, bolały nas oczy. Po niedzielnej, brutalnej wręcz lekcji futbolu, jaką zafundowali nam Włosi, cierpieliśmy już fizycznie. Dziś piłkarzom Brzęczka wypada dać jeszcze szansę na rehabilitację. Niemniej, gdyby dziś z Holandią zagrali tak jak w Amsterdamie, gdzie przegrali grając niemal katastrofalnie, to chyba czas na większe zmiany w reprezentacji. Mówi jej były obrońca Tomasz Kłos. To nie będzie łatwe starcie. Pamiętajmy, że to Włosi są numer jeden, Holendrzy numer dwa, ale Holendrzy będą zawsze liczyć, że może coś tam Bośnia Hercegowina u siebie urwie punkty Włochom przy wygranych Holendrów, bo oni zostaną zwycięzcą grupy. Nie wygląda to najlepiej. Jestem przekonany, że Jurek Brzęczek musi naprawdę podjąć takie może troszeczkę bolące dla niektórych decyzje po tej rundzie. Dzisiaj wszystko jest oczywiście w rękach zawodników, ale jeżeli tak miałoby to dalej wyglądać, to czas najwyższy głośno o tym powiedzieć. Początek spotkania o 20:45 odbędzie się zgodnie z planem bez przeszkód, bo wszyscy są po testach i wszyscy są zdrowi. Równolegle w dywizji A toczyć się będą także inne trzy spotkania. Oczywiście ten Bośni z Włochami, ale i Anglii z Islandią czy Belgii z Danią. Natomiast na krótką chwilę jeszcze starcie w futbolu kobiecym. Piłkarki Górnika Łęczna walczą o awans do Ligi Mistrzyń. Ich przeciwnikiem w drugiej rundzie eliminacji jest Apollon Ladies z Cypru. Przeciwnik jest wymagający, uważa grająca w obronie Górnika Alicja Dyguś. Silny zespół, bardziej doświadczony w tych rozgrywkach. Bardzo dużo zawodniczek spoza Cypru. Dlatego można wnioskować, że drużyna była budowana po to, aby zyskać sukces na arenie międzynarodowej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że my również chcemy brać udział w dalszej części rozgrywek Ligi Mistrzów i uzyskać dla klubu historyczny sukces. A walka o ten historyczny sukces od 17:30. Wtedy też początek meczu na szczycie w siatkarskiej Tauron Lidze. Niepokonany od początku sezonu, mający po 9 meczach 27 punktów, Developers Sky Rzeszów zmierzy się z drugą w tabeli Radomką Radom. Mimo znakomitej pasy lidera, szacunek do rywalek jest. Analizowanie meczów Radomia to jest ciekawe dla trenerów i też wyzwanie. Ta pierwsza szóstka jest bardzo ciekawa, która gra bardzo dobrze od początku sezonu. Wygrywają mecze, przegrały 1-3-2. Zespół bardzo mocny i chyba taki główny kandydat w tym roku też do medalu. Mówił Bartłomiej Dąbrowski, drugi trener Developersu. W innym dzisiejszym spotkaniu Tauron Ligi Volley Wrocław zagra z UKS-em Łódź. W plus lidze z kolei mecze GKS-u Katowice z Kuprum Lubin i Indyk Polu AZS Olsztyn z MKS-em Będzin. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Będzie więcej o tenisie. Zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami, ale od południowego zachodu postępują rozpogodzenia. Wieczorem i w nocy na północy i wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze dość pogodnie, lokalnie na południu kraju, zwłaszcza w dolinach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 2-3 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 8 na północnym zachodzie i 9 lokalnie nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w górach. Południowej i południowo-zachodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Well, now you heard another side to the story, but you wanna know how it ends. If you must know the truth about the tale, go and ask the milkman. To grupa Recounters. 22 minuty po godzinie 17. To teraz, proszę Państwa, Orientation Week. Brzmi międzynarodowo, bo tak ma być. Katolicki Uniwersytet Lubelski przeprowadza właśnie cykl intensywnych warsztatów online prowadzonych przez wykładowców w języku angielskim. Chodzi o to, aby studentów z zagranicy wprowadzić w polską kulturę, polskie realia uniwersyteckie, wyjaśnia dyrektorka Uniwersytetu Otwartego KUL Anna Tarnowska-Waszak. Okay, now I think we can start. Orientation Week jest przeznaczony do tego, by opowiedzieć osobom z zagranicy, studentom, o nas. Zaczynamy od naszej historii, opowiedzeniu o języku i o kulturze. Przedstawiamy miasto, przedstawiamy uniwersytet, robimy zdalnie coś, co się nazywa city mapping. Opowiadamy o tych miejscach w Lublinie, które są warte zobaczenia, z nadzieją, że te osoby do nas trafią, przyjadą i będą zainteresowane tym. Opowiadamy też o Polsce współczesnej. W zajęciach bierze udział kilkadziesiąt osób z różnych krajów, Ukrainy, Kanady. Pochodzę z Nigerii, studiuję filozofię. Biorę udział w tym programie, ponieważ chcę się dowiedzieć czegoś więcej o Polsce, żebym mógł oswoić się z kulturą i innymi rzeczami. Program pomoże mi zrozumieć system nauczania, żeby to wszystko nie było dla mnie obce, kiedy przyjadę. Różne kontynenty i różne kraje, budowanie dialogu międzykulturowego powoduje zdawanie sobie sprawy z własnej tożsamości. To jest warte tego, byśmy się uczyli i otwartości, i tolerancji. Chcemy też, żeby mieli kontakt nawzajem ze sobą. Została założona organizacja ogólnouniwersytecka. Małgorzata Grala. Jestem przewodniczącą Studenckiego Centrum Międzykulturowego w Lublinie. Wśród naszych inicjatyw jest także kontynuowanie programu Let's Talk, który ma polegać na rozmowach ze studentami, w szczególności w języku angielskim, no bo to jest język, którym możemy się na co dzień z nimi porozumiewać. Nasze spotkania w ramach Let's Talk chcielibyśmy, żeby były indywidualne, żeby każdy student miał, że tak powiem, swojego indywidualnego kolegę, koleżankę, także grupowe, żebyśmy mieli okazję się bardziej zintegrować, bardziej poznać i mam nadzieję, że już w następnym semestrze uda nam się normalnie spotkać na żywo, porozmawiać czy gdzieś wyjść i nie będzie między nami już bariery, bo po prostu ten semestr spędzimy na tym, że się poznamy, że już przełamiemy te bariery. Mimo pandemii zainteresowanie obcokrajowców studiowaniem w Lublinie i w ogóle w Polsce nie słabnie. Wciąż średnio 10% chętnych stanowią właśnie przybysze z dalekich krajów. Kinga Szymanek zajęła się tematem zagranicznych studentów w Polsce. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 25 minut po godzinie 17. Daft Punk. Sweat, sweat, sweat.

Bowska i kaktus. Tu Trójka, program popołudniowy. 18,5 minuty dzieli nas od godziny 18. Przenosimy się teraz do Lublina, choć problem, o którym teraz mają instytucje właściwie w całej Polsce, małe domy kultury, lokalne księgarnie czy lokalne małe kina potrzebują pomocy. Niektóre z nich na mapie miast czy miejscowości są od lat, a sytuacja związana z pandemią życia im nie ułatwia. Kultowym miejscom trzeba pomagać, bo one tworzą historię, mówi kierownik lubelskiego kina Bajka Waldemar Niedźwiedź. Lublin musi, jak i cała Polska, cały świat, wrócić do życia po pandemii. A bez takich instytucji to życie będzie dużo, dużo uboższe. Na pewno pan był kiedyś w kinie Bajka. Byłem. Jak była? Kameralnie. Dobrze, gdyby zostało. Znaczy, przeważnie chodziło się tam ze szkołą. Karolina Pikuła, właścicielka księgarni-kawiarni Między Słowami. Jak każda inna branża, jakby nie działamy w próżni, jest to system naczyń połączonych i tak naprawdę dzięki temu, że państwo pomagają nam, zyskują też inni. Pomagają państwo autorom, wydawcom, korektorom, czy nawet drukarniom, które przyczyniły się do tego, że książki, które mamy na półkach, powstały. Generalną zasadą jest to, że nie chcemy tak jakby niczego za darmo, więc najlepiej, najłatwiej jest kupić do naszego kina voucher, który w przyszłości państwo wykorzystają, przychodząc na film. Czyli kupują państwo wcześniej bileta, a po otwarciu kina będą państwo mogli obejrzeć jakiś film. Łukasz Jasiński, asystent na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Pandemia powoduje, że celowo ograniczamy konsumpcję. W związku z tym wiele biznesów musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. Pomoc lojalnych klientów może odbywać się przez różnego rodzaju zrzutki, darowizny czy programy dla patronów. Barbara Żarinow, Teatr Osterwy w Lublinie. Wszystkich widzów zachęcamy do tego, żeby pamiętali o naszym teatrze, obserwowali naszego Facebooka, Instagrama, pozostawali po prostu z nami w kontakcie, bo to, że nie gramy dla naszych widzów spektakli, nie oznacza, że nie pracujemy. Takie małe kina, na przykład małe kina, czyli miejsce oddaje urok miastu Lublinowi. Nie każdy lubi chodzić do dużych restauracji, dużych miejsc. Klimatycznie, bardzo klimatyczne kino. Dobre wspomnienie? Bardzo dobre. A państwo mają takie swoje ulubione miejsca? Proszę o nich opowiedzieć. 22 i 7 trójek. Ina Jasnicka odwiedziła te małe miejsca wielkiej kultury. Za 16 minut będzie 18. Just Siva, 69 i Situation. 12,5 minuty pozostało nam do godziny 18. Proszę Państwa, Bogdan Smoleń, Adam Słodowy, Eryk Kuszczak, miejscowy plastyk miejski z Gniezna. Te postaci znalazły się na jednym muralu, który powstał właśnie w Gnieźnie. Co je łączy? Ano to takie pozytywne, sympatyczne postaci PRL-u, które przypomniano podczas Wielkopolskiego Festiwalu Miejskiego w Gnieźnie. W jaki sposób dziś ten okres wspominają zwykli ludzie, sprawdzał Rafał Muniak. Ja słyszałam, że za komuny żyło się lepiej. Żyło się lepiej pod warunkiem, że nie miało się zbyt wielkich wymagań. Był papier toaletowy, ocet, puste haki. Absurdy PRL-u skrzętnie wykorzystywali kabareciarze. Tak piszczy bieda, słuchajcie? Tak piszczy. Nie wejdzie. U nas na biedę to już nie ma miejsca, rozumiesz? Dlatego wielkopolski kabaret stał się już ikoną oporu wobec ówczesnej władzy poprzez słowo. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Dariusz Pilak. Laskowik i właśnie Smoleń z większą klasą niż dzisiejsze kabarety potrafili tamtą władzę obśmiać i pokazać to, co było głupie i niedorzeczne wręcz. Zwracamy uwagę na słowo. Mówi Dominika Sochacka-Drzewiecka, koordynatorka projektu Wielkopolskiego Festiwalu Miejskiego. Które w czasach PRL-u miało duże znaczenie. Uwaga, montażyści. Klej i nożyczki przygotować. Jakie słowo jest symbolem PRL-u, mówi Jarosław Mikołajczyk, dziennikarz i regionalista. To właśnie słowo cenzura jest najbardziej ważnym słowem PRL-u. Władza cenzurowała nie tylko każdy tekst piosenki czy skeczu. Nie trzeba było za to cenzurować innej pozytywnej ikony PRL-u, jaką był pochodzący z wielkopolskiego Czarnkowa ówczesny telewizyjny gwiazdor Adam Słodowy. Inżynier, który z niczego potrafił zrobić coś. Dwie pokrywki z puszki po kawie. Tutaj mogą być przybite gwoździkiem do podwozia, a tutaj można z grubego sznurka albo z gumy zrobić jeszcze opony. To też będzie doskonałe koło. I to nazwisko po prostu w PRL-u naprawdę dużo znaczyło, jeżeli chodzi o takie profesjonalne podejście. A na ulicach epoki PRL-u królowały wielkie murale, z których część jeszcze do dziś w Gnieźnie przetrwała. Wiemy za to, że stanowią na pewno kawałek historii naszego miasta, ale niestety coraz bardziej znikające i to na naszych oczach. Mówi Rafał Wichniewicz, dziennikarz i fotografik. A tymczasem stanowią ciekawe świadectwo czasów, w których powstały. Jeśli chodzi o mural, to jest postać Eryka Kuszczaka, plastyka miejskiego, wieloletniego artysty, któremu jesteśmy wdzięczni. Wiele murali, ale nie tylko architektura gnieźnieńska, to też jest w dużej mierze jego zasługa i jego projekty. Niektóre z murali były dziełami sztuki, które warto byłoby zachować, uważa plastyczka Agnieszka Zdanek z Fundacji Zielonej Przestrzeni. Sporo obiektów PRL-owskich typu mozaiki, czy z grafita, czy z murale. Często bywa, że temat ich jest dosyć kontrowersyjny, ale uważam, że nawet zła historia, trzeba o niej też pamiętać. Gnieźnieński mural oglądał i historię jego bohaterów zgłębiał Rafał Muniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 9 minut będzie 18. Joan Osborne i One of Us. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good.